Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Inden for det næste år er Facebook klar med sin egen digitale valuta, Facebook Libra, til de godt 2 milliarder brugere i verden af den sociale platform. Nogen kalder det for startskud til det endelige opgør med det etablerede banksystem. Andre får endnu en mulighed til tech-giganterne til at styre vores liv og fremtid. De mest begejstrede er pt-kryptospekulanterne, der ovenpå nyheden kan se en anden kryptovaluta, nemlig Bitcoin, på sit højeste niveau i 15 måneder. Vi vender i dag Facebook Libra på vrangen, og det gør vi sammen med Lasse Birk Olsen fra MakerDAO. Velkommen til, Lasse. Goddag. Facebook Libra, bliver det kryptovalutaernes rambuk ind i vores hverdag? Det er da helt klart, at Facebook Libra kommer til at åbne mange flere folks øjne for blockchain-teknologi, og på den måde er det jo et rigtig stort blåstempel af blockchain-teknologien. Og så tror jeg også, at det kan blive sådan en gangbro til mange af de andre kryptovalutaer, der er derude. Mm. Og du skal få lov at forklare hele det her begreb, og hvad det betyder, og hvordan vi skal bruge det, osv. Men det, jeg kan holde øje med, det er jo, at vi ser Bitcoin, som jo og kryptovalutaerne generelt, har haft en forrygende start på det her år. Jeg ved ikke, om de startede, var det $2.000 eller $3.000? Det er omkring, ja, i hvert fald Bitcoin. Og nu er de op i 11.000. I hvert fald stedet 2.000 siden den her Facebook-nyhed er landet ud. Hvad er det, der foregår i det her kryptohalløj, i kryptomarkedet? Ja, altså hvis man skal prøve at kigge på nogle af de positive ting, der har været, så ud over Facebooks annoncering, så var der også for cirka en måned siden, at blev annonceret, at der er en virksomhed, der i USA har fået Starbucks og Whole Foods og andre store retailers til at tage imod Bitcoin og vist også nogle andre kryptovalutaer. Og så er der også det faktum, at Coinify her i foråret fik Schweiz' største online retailer Digitech til at tage imod Bitcoin. Altså din gamle Bix, Coinify, hvor jeg stadig er med. Og så er der også det faktum, at om knap et år, så kommer den næste, det man kalder Bitcoin halvning. Det vil sige, at lige nu bliver der udstedt 12 nye bitcoins hver 10. minut. Men om et år bliver det så skåret ned til 6 nye bitcoins hver 10. minut. Så der kommer altså færre nye bitcoins i markedet. Og historisk set virker det som om, at der har været en sammenhæng mellem det her mindre nye udbud og så en stigning i bitcoin-kursen, og det kan være, at markedet allerede nu er begyndt at forberede sig på det. Mm-hmm. Men Lasse Birk Olsen, vi hele sidste år, der talte vi om, at kryptovalutaerne var ved at være slut, færdig, finito, men vi måske vil se sådan en slags udskilling i de her. Hvad er vi oppe på nu? Over 1.000 forskellige coins, man har, men at det er Bitcoin, Ethereum og Bitcoin Cash og sådan nogle ting, der stikker afsted. Er der stadigvæk det her udskillingsløb i gang i kryptoverdenen? Ja, helt klart. For der er jo stadigvæk langt over 1.000 af de her forskellige projekter. Men jeg tror, der er meget få, der forventer, at der er plads til 1.000 på markedet på lang sigt. Så der er helt klart stadigvæk en udskilling i gang, og noget, der er interessant at se, det er, at traditionelt har de andre valutaer faktisk steget mere, og så er Bitcoin steget mindre, og vice versa, når de andre valutaer er faldet meget, så er Bitcoin faldet mindre. Men det, vi har set nu inden for de sidste par måneder, det er egentlig, at den her sammenhæng er blevet afkoblet, så Bitcoin er steget mere end de andre. Så det er som om, der er et nyt paradigme i gang, og måske er det den her idé om, at Bitcoin er det digitale guld, som flere og flere kommer til at bruge som reservevaluta, og det tror jeg, der faktisk er en god sandsynlighed for, rigtigt. Altså det bliver et asset, som man ligesom hedger sig selv med nu, når vi måske ser aktiemarkedet gå den forkerte vej i nærmeste fremtid? Ja, lige præcis, og der er jo hedgefonder, der har været ude at analysere på det her og kommet frem til, at Bitcoin er faktisk det aktiv, der er mindst korreleret med andre traditionelle aktivklasser. Så hvis man er en hedgefond eller en pensionskasse, og man vil være mest muligt diversificeret, så bør man faktisk have en lille smule i Bitcoin. Vi havde Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand, deres aktieanalytiker inde, som netop sagde, at det var sådan, han brugte Bitcoin personligt som at hedge. Og så har vi jo andre analytikere og cheføkonomer, der forbander det her langt væk, så det skiller stadigvæk vandene. Hvor står du henne, Lasse Birk Olsen? Jeg tror, at Bitcoin sandsynligvis har en fremtid som det her digitale guld. Og derfor har jeg også selv beholdt det meste af min Bitcoin. Mm. Meget mere krypto, og i hvert fald Facebook Libra, hvad det kommer til at betyde for vores hverdag, banksystem og des lige. Og nu sagde jeg banksystem. Lav Svendsen, det var jo i går, at endnu en skandale ramte Danske Bank. Hvordan sætter det sig i aktiekursen også i dag? Ja, vi er lige placeret 100 i dag. Vi er i 98,8 nu. Jeg sad for den dag i fredags og sagde, at 100 burde være bunden. Nu kan man sige plus minus 5%. Men altså, vi burde vel være ved at lande aktien nu her på 100-niveauet. Det er en børs, vi er på 90 milliarder, og jeg vil sige, Genmap har en på 72, så altså, det var ikke længe før, at Genmap er med at være en dansk bank. Det er måske, viser måske lidt om, at vi er ved at være ved at lande. Men altså, ja, men den fik jo en godt, at du siger, at den er ved at lande med aktiekursmæssigt, men det ser jo ikke ud som om, at den er ved at lande på skidt ravelse, der bliver hældt ud derfra. Ja, det er jo det, og der kan du også sige, at nu synes jeg, at den der kage jo været i ovnen i 9 måneder som andet barn. Jamen det, der kom frem i går, hvis vi lige skal samle op, det var jo, at 87.000 kunder har talt for meget for deres Flex Invest fri produkt. Det vil sige, at da de indgik aftalen, der var det allerede med tab på kontoen, kan man sige. Og det var altså noget, der har ligget, og altså banken havde selv, Danske Bank havde selv været vidne om det siden, var det september 2018? Altså, de har vel vidst det lige fra dag 1, men altså, jeg formoder, det er jo dem, der har solgt det. Så ved jeg det, og jeg skal indrømme, jeg kender ikke det der produkt, men i den forstand er det jo mere vel et spørgsmål om etik, end det er et spørgsmål om, at det jo ikke, at de har sådan set bedraget nogen, men de har bare sådan noget, der var nonsens, ikke? Mm. Og det er der jo mange steder, man kan købe nonsensvarer, men altså... Men de tog så konsekvensen af det i går og fyrede? Og balladen er jo så det med, at i og med, at han var i en periode, var der jo nogen, der mente, at han skulle være kronprinsen, ikke? Fordi han var vikar efter borgen, ikke? Og så videre. Mm. Men det er jo noget syndigt rod. Også den historie, der kom ud i går, og mærkværdigvis, som du selv har påpeget. Ja, pussy nok. Pussy nok var det samme dag. Danmarks Radio havde fået fingre i nogle interne papirer fra Danske Bank, der viser, at Danske Bank faktisk tilbage i maj 2014 var klar til at lave en intern undersøgelse af den her hvidvaskting, der foregik deres estiske filial. De havde sat en virksomhed på, jeg tror det var Parsifal Service, som skulle få adgang til alt og alle, også direktionen, for at se, hvad det pokker det var, der foregik her. Og 2 dage før, at Parsifal Service så skulle til at gå i gang med den her undersøgelse, der kom der så en ordre fra direktionen, et eller andet sted i direktionen fra Danske Bank, om at det her, det stopper lige med det samme. Ja, det virker jo nærmest, som om man ikke er interesseret at vide det. Så er det bedst ikke at vide det. Altså, det vi holder også for øjnene og sætter fingrene i ørerne. Men balladen er jo også den, at... eller der er jo 2 ting at sige til. Det ene er, at altså, det her var jo en bank, de købte i 2007, så vidt jeg husker det, ikke? Overtog de den, og den var til synligheden galt allerede fra starten af, og så fik de nu flere og flere umulige kunder. Men banken var jo dengang så aggressiv for at ville købe, at historien var jo den der med, at de købte Sampo Bank, hvor den her var en datterselskab, og det var jo sådan et køb, eller prisen af det, han sagde, prisen var 30 milliarder kroner, ikke? 4 milliarder euro, og det er prisen, og så kan du gå hjem og regne på det, og de ville regne sig, ja, det kan du godt gøre, men det er prisen, og så, og reelt har de jo ikke lavet en ordentlig gennemgang af det, man kalder for due diligence, ikke? Altså, de har bare været så ivrige på at ville købe, at de, altså, og derfor er jo balladen, ligger jo helt tilbage, der, det er jo 4-5 direktørs tid tilbage, og så blev det bare værre og værre i den tid, der kom. Og alle de, der har været i mellemtiden, har man jo ikke endnu anklaget, og de er jo så vel beskyttet af forældelse, så det kan de jo så overleve på. Men det andet er jo nu, hvor det er så begynder at komme på bordet, at der er jo altså også nogle, altså der er jo 2 ting, der kører imod dem. Det er, altså en ting er, at de kan finde mere skidt og møg rundt omkring hjørnerne, det kan jo godt være, men det andet er jo, at det ved vi jo ikke noget om, men vi vidste i hvert fald ikke med fredag, men pointen er jo det, at du har dels de her spørgsmål om bødestørrelsen, hvem der vil give dem bøder. Det bliver jo ikke det danske finanstilsyn. Det er jo meget moderat, hvad de kan hisse op til. Men det bliver jo EU og USA, ikke? Og det bliver jo sådan, men det er jo også til overskud. Men det andet er jo så spørgsmålet om erstatningskrav for investorer, ikke? Og hvis det her er rigtigt, at man i 2014, det er altså 4 år siden, har ville ligesom tyste ned og gemme det væk og fejle ind under gulvtæppet, så har de der advokater og hele den håb, der kommer fra den der, jo altså nogle voldsomt gode argumenter for, at de er blevet ført bag lyset, fordi man ligesom har valgt ikke at, ville undersøge tingene rigtigt, plus at det selvfølgelig er så en overtrædelse af Jeg tror, der er jo tusind bankregler, der er jo ikke, altså finanskrisen førte jo ikke rigtig ikke til nogen domfældelse, nogen som helst. Det var tilladt hele lortet, fordi der, alt var i virkeligheden forbudt, men der var ikke noget, når alt er forbudt, er alt tilladt. Det er sådan nogenlunde den, det er som i Frankrig. Selv det forbudt er tilladt. Det er jo det, der, det er så der var to ting, der ramte Danske Bank i går. Ja. Et, det er kunne fortælle, at Danske Bank altså havde stoppet en intern undersøgelse af den her hvidvaskskandale allerede tilbage i maj. Det var DR's nyhed, der kom der, og så i går, der var det så Danske Bank selv, der trådte frem og sagde, at vi fyrer Jesper Nielsen om på den her sag om, at 87.000 kunder havde betalt for meget. Ja, det var så meget 2014, skal vi sige. Det er jo det der problem, at vi har bare sådan set handlet aktien på nogle fuldstændig forkerte. Og hvis vi har alle dem her, der løber rundt og holder fordrag, og vi havde jo forleden diskussionen om, om markedet er korrekt, fungerende osv., og det er det jo for oplysninger. Der er bare at sige, der er jo også nogle oplysninger, der er kommet ud med en voldsom forsinkelse, ikke? Mm. Og så kunne markedet selvfølgelig ikke være rigtigt. Danske Bank har jo kostet 250 inden for, jeg mener, nærmest et år stadigvæk, baglæns. Det er jo helt, hvad hedder det... det er 206 inden for et år, og så skal vi yderligere et år tilbage for at nå det op. Så, hvad hedder det, det er jo lidt af en... og nu er vi i kurs 98, så hvad hedder det, det er jo noget af en skæver, det, og Jesper Berg fra Finanstilsynet har ude og sagt, at vi skal også til at kigge på de andre banker, for det er jo sikkert ikke kun Danske Bank, der har fået en god idé her. Det er sikkert heller ikke kun de danske banker, der har fået en god idé, kan vi også reflektere lidt over. Og Danske Bank har jo så sat en standard, sagt, at vi fyrer Jesper Nielsen. Det er jo så måske også en lille signal til de andre banker, ja. Hvad de så egentlig så kan blive nødt til at gøre. Det er værd at vide, når vi skal holde op med hverklubben, kan blive bankdirektør, for der er jo simpelthen mangel på bankdirektører. Det vil der blive. De er short, du. Der er mangel på de rene, og de, ja, det må man sige. Men Lars Svendsen, det her er også, det er også mange af vores lytter allerede skriver her på vores sms. Jamen, altså, er det her stadigvæk et spørgsmål om etik og moral? Og hvordan man opfører sig, eller er der rent faktisk sket noget ulovligt her? Pas, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at det er etik og moral, det her. Men så vil jeg forstå det. Men jeg ved det ikke, for jeg kender ikke specifikt det her produkt, ikke? Og du kan jo også sige, at det er jo ikke nogen herregård. Hvis du regner ud i gennemsnit, så er det 4.400 kroner sådan lige en per kunde, der er med i gennemsnit. Så er der nogen, der har mange og nogen lidt, men det er jo ikke vilde beløb. Og som de siger, de har fået for meget i kassen, men altså det viser jo problemer omkring det, og et af problemer omkring investeringsforeninger, og jeg går ud fra, at det er noget, der ligner det her, at det er jo, at man jo er ubegribelige årsager i stand til at få omkostningsprocenten til at stige, selvom volumen stiger, så skulle omkostningsprocenten jo falde. Men det er man, er mærkværdigvis i stand til. Og det kunne jo godt være, at man ligesom sender nogle flok malkepiger ind til at sidde og få lov at få deres løn fra... Fordi når nu er der så mange mennesker, der er så tosset, de har puttet deres penge ind der, så skal de ligesom få lov at betale for det, ikke? Altså, der skulle jo være en stordriftsfordel ud over alle grænser i den branche. Lasse Bikke Olsen, var det her sket i en blockchain-kryptoverden? En af fordelene ved blockchain er, at der er rigtig, rigtig stor transparens omkring hver transaktion. Og så er det så egentlig op til hver blockchain og op til hver applikation på blockchain, i hvor høj grad skal hver bruger kunne identificeres. Så Bitcoin og Ethereum, der som standard er brugerne pseudonyme, men der er så værktøjer som f.eks. Chainalysis til faktisk, som man ofte kan finde ud af, hvem de er alligevel. Og så er der jo folk, der arbejder på sådan identitetsværktøjer, for eksempel som Microsoft har lanceret på Bitcoins blockchain, på Ethereum er der nogen, der hedder Uport, Lars Seier er jo i gang med sin Concordium blockchain, hvor alle brugere skal identificeres. Mm-hmm. Så hvis man ønsker at bruge blockchain til noget, hvor man gerne vil kende identiteten på sine kunder, jamen så kan det også lade sig gøre. Plus man så har den her meget højere traceability på transaktioner, som gør, at hvidvask faktisk er meget svær at begå. Mm. Tænker du så, at det stormvær, som de danske banker, og specielt danske banker ude i nu, kan få dem til at omfavne denne her teknologi yderligere? Jeg tror, de vil kigge mere på det, ja. Og der er jo banker rundt omkring i verden, der arbejder intensivt på at bruge blockchain, blandt andet til internationale transaktioner. Og i Maker, hvor jeg jo arbejder nu, der har vi også en POC, hvor vi har vist, at man kan sende dig vores... POC, hvad er det? Et proof of concept, så en demo, hvor vi har vist, at man kan bruge vores coin og sende den rundt over hele verden med over 1000 transaktioner i sekundet. Så det viser også, at det er et skalerbart netværk, der kan bruges til det her. Tænker du også måske, at det her kan køre det ind på Christiansborg gange, EU's gange? Det med, at der sidder nogle politikere og tænker, hov, så måske vi har et værktøj her, der kan dæmme op for bankernes hvidvask og give dem lidt bedre etik og moral? Ja, det er mit håb. Jeg tror faktisk, at hvis den traditionelle bankoverførsel, som vi kender den, hvis den var blevet opfundet i dag, i stedet for 50 år siden, eller hvornår den nu var, så tror jeg, at den ville være blevet gjort ulovlig. Fordi hvis man sammenligner bankoverførsler med den blockchain-teknologi, man har, så er der simpelthen så mange fordele ved blockchain, inklusiv lavere omkostninger og inklusiv højere transparens, hvis man ønsker det, at der er egentlig ikke noget at bruge bankoverførsel til. Lars Svendsen, tør du overhovedet blive investor i en bank? Overhovedet ikke. Det er ikke noget. Jeg håber, at alt det der når at dø en stille død, og at der så kommer et eller andet ud af et hjørne, som kan bruges på rimelig vis, en eller anden teknologi, men at det ikke bliver noget, som får lov at spolere verden i den tid, jeg lever i, men at det kan være sådan nogle hobbyfolk, der sidder og som nogen, der samler på frimærker, og nogen laver noget modelfly. Men altså, det håber jeg ikke, at det gør, fordi jeg mener, det er og jeg hopper ikke med på ideen om, at det er en den største tanke har jo været, at det var et revolutionerende ting ved, at det var altså blockchain. Ja, blockchain ved, at det var taget ud fra centralbankernes hånd. Mm. Ikke? Og der vil jeg sige på den måde, hvis det er jo det, så og nu kan du tale om Facebook, men det svarer jo til, at man sidder og siger, at en virksomhed er så stor, at den er med i den tunge liga, og så er det bedre at have. AP Møller kunne jo udstede sin egen penge, ikke? Og sidder og siger, ved du hvad, jeg har her en AP Møller note, en veksel på, kunne man også kalde det for, ikke? Og den er faktisk bedre end, den er jo på niveau med den danske stat, sådan har det jo været, nu er det gået lidt dårligt op, ikke? Men det er på niveau. Og så kan du så handle med den, og hvis du har mere tillid til AP Møller, end du har den danske stat, så kan du jo bruge den, ikke? Det er ligesom i Italien, hvor man har mere tillid til mafiaen, end man har til staten, ikke? Mm. Det er jo det samme, bare spørgsmål, om du så kan lave det til et eller andet dokument, man kan handle og bytte med hinanden, og en pengeseddel eller en veksel. Men den danske centralbank har ligesom sagt, det er noget undergrund, det er noget, der kører herude for os. Vi følger med, mens den svenske centralbank, den ældste i verden, ligesom har sagt, vi arbejder på det her. Vi vil gerne med på blockchain og have en svensk krone på en digital valuta. Lasse Birk Olsen, hvad siger den europæiske centralbank? Men først vil jeg også lige gerne sige, at det er også vigtigt at skelne mellem blockchain som infrastruktur, og så at udstede kryptovaluta, som Lau talte om. Mm. Og der kan man sagtens være stor fan af det ene, uden nødvendigvis at være stor fan af det andet. Og det, som rigtig mange banker er meget interesseret i, det er blockchain som infrastruktur, ikke? Hvor man simpelthen kan flytte penge rundt meget, meget effektivt. Og det kan så i princippet sagtens være eksisterende euro eller dollar, som bare er blevet udstedt og blevet repræsenteret på en blockchain. Og så kan man bruge det som en transaktionsinfrastruktur, ikke? Uden at have nødvendigvis andre valutaer. Det er der, revolutionen ligger, hvis vi skal sige det firkantet. Det er en revolution, ja. Så i Maker er vi jo så også i gang med en evolution eller en revolution på pengeområdet. Fordi der behøver man faktisk ikke at stole på os i det, at vores system udsteder en valuta. Fordi alt er fuldstændig transparent, og hver eneste gang, der bliver udstedt en valuta i vores system, så er den bakket op af andre aktiver, som alle kan gå ind og verificere, at de faktisk ligger og er låst fast på blockchain. Og det kan være andre kryptovalutaer, men det kan også være almindelige aktier, almindelige obligationer, guldcertifikater, ejendomsskøder, som bliver låst fast som en opbakning og som en garanti i, at der faktisk er den værdi i den valuta, som vores system udsteder. I lyder som et mellemled, det vil sige en ekstra omkostning? Nej, tværtimod, så står vores system egentlig med en meget strukturel fordel i, at vores system udsteder en valuta, men samtidig kan folk bruge det til. Så man kan spørge, hvordan bliver den her valuta udstedt? Og den valuta bliver udstedt ved, at folk kommer med aktiver, for eksempel aktier eller obligationer, og låser dem fast i vores system. Og med det som sikkerhed kan man så generere den her stabile valuta, som vi har lavet, som hedder DAI, med sikkerhed i de aktiver, man har låst fast. Mm. Og på den måde, så kan vores system både fungere som den part, der udsteder valuta, men også som den part, der tager imod aktiver og tillader en at trække likviditet fra de her aktiver. På nogen måder kan det minde om et lån, men det er ikke rigtigt et lån, fordi der er ikke nogen modpart. Men vi har altså to funktioner i det her system, som normalt er meget, meget separeret. Som normalt tilhører en centralbank, og den anden part er så en bank eller en anden långiver. Men det, at vi har forbundet dem i system, gør faktisk, at flere led af mellemled er blevet trukket ud. Hvad er jeres berettigelse i det her økosystem, Lasse Birk Olesen? Vores berettigelse er, at vi egentlig leverer det, som blockchain i lang tid har manglet. Også da jeg sad i Coinify, hvor jeg stadigvæk taler med dem ofte, så har vi jo ofte talt om, vi kan vokse meget med de nuværende teknologier, men for at blockchainen skal blive virkelig mainstream, og alle skal til at bruge det, jamen så er det nødvendigt, at vi får noget, som har en stabil værdi, så folk kan få deres løn i en kryptovaluta, uden at bekymre sig om de har råd til at betale huslejen i slutningen af måneden. Så folk kan tage lån i kryptovaluta, uden at de behøver at bekymre sig om værdien af deres lån er steget med 10 gange i løbet af et år. Og det er det, vi gør muligt med vores stablecoin fra Maker. Fordi så har du en værdi, du kan regne med, ikke svinger op og ned. Hvordan opstår sådan en lille revolution i Danmark? Vi er jo en international virksomhed, men faktisk med hovedkontor i Danmark. Og det er jo vores founder og direktør, Rune Christensen, som fik den her idé sammen med et par andre, da han rejste rundt i Asien faktisk for 4 år siden, tror jeg. Mm. Så kom han tilbage i Danmark og drev det videre her. Og i dag er der omkring 100 ansatte rundt omkring i verden, hvor 10 eller 12 er i Danmark. Vores stablecoin er der blevet udstedt ca. 80 millioner dollars af. Så har vi så en sekundær token, som der er en markedsværdi på ca. 750 millioner dollars. Så systemet er godt i gang med at vokse. Så hvad er I, Lasse Birk Olesen? En fond? En teknologivirksomhed? Hvad for et ord skal jeg sætte på jer? Der er to meget separate dele af økosystemet. Den ene er vores system, som egentlig kører fuldstændig uafhængigt på blockchainen. Og den kører bare videre. I princippet kunne os, der er ansat, i princippet kunne vi alle sammen blive fyret i morgen, og systemet ville bare køre videre alligevel. Så det er systemet. Og så er der fonden, hvor de 100 mennesker er ansat. Og fonden lever så af, at man har udstedt den her sekundære token, og blandt andet solgt nogle af dem til VC-fonde, som for eksempel Andreessen Horowitz fra USA, der købte 6% for 15 millioner dollars. Hvad er en VC-fond? Hvad er det? Venture Capital. Mm. Mm. Inden vi hopper videre i kryptoverden, nu hopper jeg lige ned i den der tynd, så skal vi altså lige samle op på markedgang, også mens vi nåede jo ind kun at tale Danske Bank. Men vi er generelt i minus, og vi har et marked, der venter på G20-topmøde i Japan her fredag lørdag, hvor Xi Jinping og Trump formentlig kigger hinanden i øjnene, så må vi se, hvor vi går fra der. Ja. Men indtil videre, jeg kan se Danske Banket nede med 0,47%. Hvordan ser det ud i Tyskland? Ja, nede med 0,2. Det er sådan søvnigt, lidt kedeligt, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad de skal gribe og gøre. Det er sådan en ventetid op til det der. Der er ingen tvivl om, at det her på fredag og lørdag, det begynder allerede fredag, eller først på lørdag, de tager fat op i Osaka. Men det starter fredag, så hører vi noget derfra lørdag. Ja, fordi Japan er det jo tidligt op, ikke? Det skal man huske. Det er jo solens rige, men så kan det jo måske komme lidt tidligt, men hvad hedder det, at det er jo det, det er ligesom, det er der, der skal ske noget afgørende, ikke? Mm. Og så har vi jo sådan lidt, der har været meget en profit warning for Daimler her i lørdags, ikke? Som ikke var så god, men de andre bilaktier tog det egentlig meget roligt, der skete ikke noget, folkevogn ignorerede det fuldstændig, og BMI faldt en lille smule. Mm. Så hvad hedder det, det var, man ved jo godt, at det ikke går super duper, og de skal betale nogle regninger til statskassen. Det må hjælpe statsfinanserne, alle de der bøder, de skal spørge i kassen. Men hvad hedder det? Det positive indspark fik vi i går, det var blandt andet Ørsted, der hentede en ordre i USA, ja. Og Ørsted steg med sådan 4,8%. Fortsætter de opturen her til morgen? Ørsted, øjeblik. Det er jo nok, at jeg ikke følger med. Hvor er du henne? Jeg håber bare på, at vi får solgt den en dag jo. Jeg tager nogle år, så skal vi jo, du spørger, må vi også få et svar. Den ligger i 5,78 og falder 1 promille, så det er ikke noget. Den holder, og den er jo op på nær all-time high. Den er 250 milliarder værd. Tænk, staten ejer jo halvdelen. Vi kan jo få 130 milliarder, hvis vi kunne sælge den til børskud. Det var bare, lad os beholde radio, så sælger vi alt det der, så kan de beholde deres vindmøller, du. Og så kan de lege med dem. Nå, du lytter til radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet. Jeg har også Lasse Birk Olesen fra MegaDAO med. Vi skal snakke Facebook Libra. Her lige om lidt, jeg er Pernille Ingaard. Du kan tale med os. Og det kan du på sms'en. Nummeret hen til det er 42 624 7. Vi livestreamer som altid på vores Facebook. Der kan du også skrive kommentarer til os, men mere til hinanden med tips og tricks. Den direkte linje hen til det er på vores sms, som er altså 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Lasse Birk Olsen, Facebook vil lancere deres egne digitale valuta, Facebook Libra, til deres 2 milliarder brugere verden over, sådan så vidt jeg har forstået det, så man kan handle med i deres univers. Hvad går det her ud på? Jamen, Facebook har jo lanceret et white paper, altså en plan eller et roadmap for, hvordan de vil rulle det her ud. Og det kommer til at bestå af Facebook og jeg tror knap 100 andre virksomheder, herunder Visa, Mastercard og PayPal, som vil lave en ny blockchain, altså en ny infrastruktur for, at man kan flytte værdier rundt, plus de også vil lancere en såkaldt stablecoin, altså en kryptovaluta, som har en forventet stabil værdi. Og det gode ved det her er jo, at det er en kæmpe blåstempling af blockchain-teknologien, og egentlig også af kryptovaluta som koncept, uden at det nødvendigvis er en blåstempling af specifikke kryptovaluta, men i hvert fald er konceptet kryptovaluta. Mm-hmm. Det vil bringe rigtig mange folk ind i det her økosystem, som blockchain er, og dermed også potentielt videre til andre eksisterende blockchains. Noget af det, man så kan kigge på hos Facebook Libra og måske bekymre sig om eller undre sig over, hvordan kommer det til at gå, det er, hvor åben bliver det her, eller hvor lukket bliver det? Så hvor meget kommer det til at minde om de åbne blockchains, som vi kender, versus hvor meget kommer det til at minde om det traditionelle banksystem, som er mere lukket? Altså Facebook simpelthen bare laver deres egen bank? Ja, med et twist, kan man sige. Mm. Og det er lidt usikkert nu. Godt nok i deres white paper har de lagt en plan for, at de gerne vil gøre det mere åbent, men det står samtidig klart, at det kommer til at starte mere lukket, så man skal have lov af Facebook for at kunne udvikle sine egne apps oven på den her blockchain. Og det står i kontrast til de åbne blockchains, som for eksempel Bitcoin og Ethereum, som vi også bygger på. Mark Zuckerberg har jo ikke lagt skjul på, at han har skiklet lidt til sine kinesiske konkurrenter, Alibaba, Alipay og specielt WeChat, som jo, hvor det hele foregår i en app, og man kan sige, du kan næsten ikke bruge kontanter længere i Kina. Er det den lukkede model, vi har der? Ja, Alipay er jo 100% ejet og centraliseret hos en virksomhed. Mm. Indtil videre har Facebook valgt lidt en mellemvej, kan man sige, hvor de har jo lavet den her foundation i Schweiz, sammen med knap 100 andre deltagere. Præmissen er så, at de her knap 100 deltagere kommer ligesom til at skulle stemme om, hvordan skal vi rulle det her ud. Men det kan jo godt, og det skal jo vise sig, hvordan det går. Hvis det ikke går, som jeg synes kunne være interessant, jamen så beslutter de sig for ligesom at holde adgang til det her netværk lukket. Så det betyder, at andre virksomheder, andre iværksættere, andre finansielle virksomheder ikke kan gå ind og bygge videre på deres system. Men det vil de så stadig kunne gøre på de åbne blockchain. Men der er også to ting i det her. Der er jo den her ene, der hedder, hvis jeg vil sælge nogle varer via Facebook, via Instagram, via de her ting, så kan du lige pludselig sige, det kan du godt, men du skal bare ind og have Facebook Libra, og det koster så og så meget. Det er jo sådan det ene ben af det. Monopol. Og så er der det andet ben, der siger, mig som forbruger, hvad betyder det for min hverdag, at hvis jeg skal ind i det her univers, så skal jeg lige pludselig give Facebook adgang til, og Instagram og alle de andre, til mine data, for eksempel, for at få lov til at handle herinde. Er det scenarierne? Ja, hvis det her netværk vokser, og Facebook Libra Coin også vokser, så vil det selvfølgelig give endnu større magt til Facebook og de andre i det der konsortium. Der kan man godt forvente, at de arbejder lidt imod en tidsånd, hvor flere og flere bekymrer sig om at lægge deres data op frit tilgængeligt for de her meget store internationale virksomheder. Der må man sige, at der mener jeg, at de har en ulempe i forhold til de åbne blockchains, hvor man ved, at det er et åbent open source netværk, hvor man kan verificere koden, og man ved, hvordan ens data bliver behandlet. Mm. Må jeg spørge dig om noget? Har du nogensinde i dit liv udført en transaktion, som du ikke kunne have gjort med almindelige menneskepenge, og som du har haft gavn af? På hjælp af af bitcoins? Eller nogle af de der kontorer? Ja, jeg har købt mange ting på nettet, som jeg godt nok også kunne have købt med mit Visa-kort. Men ofte har jeg så fået rabat, fordi at den der webshop, som solgte de her ting, de havde større sikkerhed for deres betaling, når de fik den i bitcoin, end når jeg betalte med Visa. Så det var simpelthen billigere for dem at tage imod bitcoin, end at tage imod Visa. Så jeg har købt flybilletter, hotelophold og takeaway-mad og andre ting. Hvor meget rabat giver de? Hvor meget rabat får du på det? Jamen, det er typisk i omvand af det, som virksomheder vil betale til Visa og Mastercard i transaktionsomkostninger. Så det er på internationale kort, er det sådan 3-4%, plus de så ofte har tabt til svindel med stjålne kort. Så det kan godt være op imod 5%. Du får 5% rabat? Det har jeg fået. Ja. Er det noget, du har brugt i væsentlig omfang? Ja, det er i hvert fald... Det er over 50.000 kroner. Jeg har købt flyrejse for 10.000. Mm. Men Lars pointe er, at vi er jo ikke der endnu, hvor du kan bruge det på lige fod med en mønt. Altså, hvornår er vi der, hvor det ligesom er en konkurrent til den danske krone, til euro? Ja, det skal jo give mening for folk og, jamen, det, altså. Jamen, jeg ved, det, vi er det, på en rejse. Ja. Ja. Hvor langt er vi på den rejse, Lars Bjergulen? For du har været på den rejse i de sidste, hvad er det, 10-15 år? Ja, cirka 10 år. Ja. Men det er da helt sikkert, at det her er stadig en ung teknologi. Mm. Og hvis man sammenligner med internettet, som blev opfundet i 1970'erne, så var det ikke særlig mange, der havde brugt internettet til noget fornuftigt i 1980. Mm. Der gik altså lidt længere tid. Men jeg tror faktisk, at blockchain bliver rullet ud mainstream hurtigere, fordi her skal der ikke lægges noget fysisk infrastruktur. Der skal ikke graves nogle kabler ned. Det er bare software, der skal rulles ud. Og så vil jeg tilbage til Facebook Libre, for det er jo sådan et turning point her, som vi så snakker om. Altså, er det her netop den her rambuk, der kan skubbe til den her udvikling? Fordi dem, der også er med, som jeg så, er virksomheder, der er jo Mastercard og Visa, det er PayPal, som er med i det her samarbejde. Jeg tænker, skal de ikke stå ryst lidt i bukserne over, at der kommer en digital valuta, som Facebook kan bruge, så skal vi ikke bruge vores Mastercard, tænker jeg. Jo, for dem er det jo nok lidt et hedge. De er vel bange for, at hvis de ikke går med, så kommer Facebook til at sætte 100% på det, og så vil de trods alt hellere have en lille del af den store kage, end at forsøge at beholde hele delen af ingen kage. Mm. Men det er klart, at sådan noget som Facebook Libra, som vi forventer får en stabil værdi, og sådan noget, som vi arbejder på i Maker med vores stabile coin, det er jo sådan noget, der skal til for, at det bliver rigtig relevant for alle mennesker at bruge kryptovaluta. Og også hele området for finansiel inklusion af folk i udviklingslande, der i dag ikke har en bankkonto, hvilket er halvdelen af verdens voksne befolkning. Der har vi jo for eksempel et projekt i Vanuatu, som ligger lidt øst for Australien, hvor der er blevet delt vores stablecoin ud til mennesker, som nu for første gang har noget, de kan opbevare sikkert, som ikke kan stjæles, og som nu forbinder dem til verdensøkonomien. Mm. Hvis du lige pludselig har Facebook og kan handle derinde, hvad skal de så med jeres coin, Lasse Birk Olesen og MakerDAO, hvis de store tech-giganter lige pludselig ruller det hele ud? Min forventning er, at der vil være langt større innovation omkring de åbne blockchains og omkring Maker, fordi vi ligger i et åbent økosystem, hvor enhver iværksætter, enhver person med en god idé og enhver anden virksomhed kan gå ind og arbejde videre på de services, der bliver leveret. Mm. Så er der det andet, som er, at Facebook Libra kommer jo til at lægge ind med en række aktiver, som de vil have skal bakke deres værdien og deres coin op. Og deres forretningsmodel så er så, at de vil tage et afkast, der kommer fra at have de her aktiver. Mens i vores system, i Maker, der introducerer vi det, der hedder DAI Savings Rate. Så det vil sige, når man holder vores coin, så kan man forvente at få en vis savings rate hvert år, som minder lidt om det, man får, når man har en savingskonto i banken. Ja, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså en banklånskonto, indlånskonto. Ja, så det er som en traditionel bank på den måde, rente. Ja, præcis. Ja. Det er ikke en traditionel bank, fordi man har sin konto på blockchainen, og værdien af det, man har, er bakket op af aktiver, som er låst fast. Så der er ikke noget fractional reserve her overhovedet, fordi alle kan gå ind og verificere og auditere, at der er præcis den værdi, låst fast, som systemet lover. Mm. Men hvis dine aktiver, det er hvad hedder det, bitcoins og alt muligt andet, det kan jo være hvad som helst værd, jo. Så er det ikke så smart. Ja, det vi startede med i en testversion, og så er der så en stor grad af overkollateralisering. Så lige nu ligger der, jeg tror, 400% låst fast i forhold til de 100%, der er udstedt. Men det, vi kommer til at lave i år, senere på året, det er, at vi introducerer den rigtige udgave af systemet, hvor man kan låse alle former for digitale aktiver fast. Så ikke kun kryptovaluta, men også digitale aktier, digitale obligationer, guldcertifikater, ejendomsskyld osv. Der er en ting, jeg ikke forstår omkring alt det der. Jeg forstår jo ikke ret meget det, du siger, men det er min fejl. Men hvad hedder det? Det er, hvis det her er IT-mæssigt set en genial måde at flytte penge på. Low cost og meget sporbart. Hvorfor bruger man det så ikke i back-office-systemerne blandt banker? Fordi så er det jo der, det hører hjemme. Sådan så er fru Hansen stadigvæk. Hvorfor skal jeg rode rundt med en bitcoin eller 1.500 andre valutaer? Der er mange flere valutaer i markedet, end der er lande på jorden. Ikke? Der er 180 lande på jorden, der er medlem af FN eller sådan noget. Men hvad hedder det? Så ville det da være smart at bruge det derinde som et baggrundssystem, ligesom Swift og Swift, og jeg ved ikke, hvad det der hedder, ikke? Og så kører det rundt der, men når jeg får mine penge ud, så betaler jeg i dollars eller i kroner, eller hvor jeg er henad, og fordi, altså ligesom delt op, det er en engrossystem, og ikke et detailsystem. Jamen, det er godt set. Jeg er glad for, at du også er blevet blockchain-fan nu, Lau. Har jeg set fordi noget? Jeg skal lige have stramt lidt, men alligevel. Fordi det er en meget mulig, også, ja. Et meget muligt scenarie for fremtiden, at det egentlig ikke bliver en specifik blockchain-app, man har på telefonen, men at blockchain bliver ligesom infrastrukturen, som ligger om bag ved MobilePay, ja. Som ligger om bag ved de transaktioner, man laver i sin traditionelle netbank, ja. Og så bliver tingene så også meget mere effektive for bankerne, og de kan skrue gebyren ned for, for kunderne. Men derudover, så vil man jo nok samtidig have muligheden for det, hvis man ønsker det, at have den her egne app, som forbinder sig op på det samme netværk. Så det var også øge konkurrencen. Nå, hvad tænker vi? Hvor mange penge net, de påstår sig selv at være, de puster bare sig selv op, ikke? Og vi betaler som forbruger helt lortet. Men hvad hedder det, at den ene handler til den næste, og så videre skubber den fuglen videre. Men hvad hedder det, hvis det er så mange penge, der er i det, så er der jo guld at hente. Mm. Men kommer det her ikke også til at skubbe til det traditionelle banksystem, Lasse Birk Olesen, at de ligesom skruer lidt op for udvikling her, når vi har en gigant som Facebook, der går ind på det her marked? Fordi hvis Facebook gør det, hvorfor skulle Google så ikke gøre det? Hvorfor skal Amazon så ikke gøre det? Og så er det pludselig tech-selskaberne, der driver rundt med os og har deres egne banksystem, som de har i Kina allerede. Jo, og der er jo rigtig mange banker, der aktivt arbejder med blockchain. Der er jo for eksempel R3, som er en konsortium af nogle af de største banker i verden. Jeg tror, det blev startet af enten Goldman Sachs eller JP Morgan, og også Nordea med i det, og mange andre store banker rundt omkring. Og så er der jo Lars Seiers Concordium, som blandt andet er ude og henvende sig til banker, tror jeg nok. Nu skal jeg ikke tale på deres vegne. Fordi de har et blockchain-system, hvor alle kunder er identificeret, og det er jo noget, bankerne godt kan lide, for det, de er ligesom underlagt noget regulering der. Og der er jo også projekter, der bruger Ethereum og andre åbne blockchains til at sætte transaktioner for eksisterende finansielle institutioner. Mm. Så i min optik er det kun et spørgsmål om tid, før den her teknologi ligger og driver back office for bankerne. Mm. Det der white paper, som man nu er kommet ud for Facebook og siger, altså inden for det næste halve til hele år, så har vi altså Facebook Libra, en kryptovaluta i Facebook-regi. Det, der ligger på nuværende tidspunkt, hvad kommer det til at betyde for mig, Pernille Indgaard, når jeg går på Facebook, eller jeg vil shoppe i det univers? Det kommer til at betyde, at din transaktion bliver meget billigere. Dels fordi, at måske primært fordi, at svindelomkostningerne for butikkerne og betalingsudbyderne vil være meget lavere. Mm. Man har brugt kreditkort siden 50'erne eller 60'erne. De blev opfundet i en tid, hvor man altid mødtes ansigt til ansigt i en butik, og man viste sit kort, og der var ofte et billede af personen bag på kortet, ikke? Og så kunne butiksejeren se, at det var den samme person, der stod foran ham. Men i dag, når man handler online, så er kreditkort overhovedet ikke givet til de her fjernkøb. Det, man gør, når man handler online med sit kreditkort, er jo faktisk, at man sender på en måde adgangskoden til ens bankkonto. Fordi du sender jo de 16, det 16-cifrede kortnummer og de tre hemmelige cifre på bagsiden, og så åbner du egentlig op for, at butikken kan trække penge ud af din konto, og du har ikke rigtig styr på, hvor meget trækket ud. Eller hvis en hacker får fat i de oplysninger, så kan de også bare trække penge ud af din konto. Men når man laver en blockchain-transaktion, så er det fundamentalt set anderledes, fordi der sender du kun de penge, du betaler. Du sender ikke adgang til din konto. Så det, der højst kan gå galt, er, at du mister de penge, du betaler, måske fordi butikken ikke leverer din vare, men du mister ikke adgang til din konto, som så kan misbruges. Men hvem sidder med min pengepunkt? Det hedder jo det, der hedder en wallet, som jo er sikkerheden, når vi taler kryptovaluta. Er det Facebook, der sidder med den, eller hvor er den henne? Som jeg har forstået deres white paper, så kan du selv holde private key, det vil sige passwordet til din konto, men det er så Facebook og det her konsortium og andre virksomheder, der vedligeholder blockchain, hvor man kan sige, hver konto og hver konto saldo står. Men du beholder selv adgangskoden til den konto. Og hvis jeg bliver hacket, er det så min egen risiko? Fordi hvis nu der er nogen, der misbruger mit kort, og sådan, så er det min bank, der dækker det nu. Hvis nu der er nogen, en hacker, der tager min wallet på ferie, hvem dækker mig så der? Det ved vi ikke. Der er sandsynligt, der vil... I de traditionelle blockchains, der er der to måder at opbevare sin kryptovaluta på. Og jeg vil gætte på, at det bliver det samme med Facebooks blockchain. Ja, undskyld, Lasse Birk Olsen, får du skudt alle spørgsmål i nakken her. Ja. Så enten kan du, jeg vil tro, at du enten kan holde den her adgangskode selv, og så er du selv ansvarlig for det, ja. Og hvis du mister den, så er det ligesom at miste kontanter, så er de væk. Alternativt kan du vælge at opbevare din private key, altså din adgangskode, hos det, man kunne kalde en blockchain-bank, så de lover at passe på den, og måske end de er der også forsikret, så hvis de bliver hacket, at så er de alligevel bakket op. Hvem var ham der russeren, der glemte koden, eller hvad for noget? Der var en anden, han havde tabt. Det var grundlæggeren af Ethereum, var det ikke? Glemte han ikke koden, eller hvad for noget? Nej, det gør han, men han går med den i sin hoved. Jeg tror ikke det ham, men der var en kanadier, der mistede en masse. Og det var sådan, det var. Ja. Lad os runde den her med, hvor vi startede, Lasse Birk Olsen, fordi de fleste spørgsmål, sjovt nok på sms'en, det handler om, skal jeg købe og sælge bitcoin, Ethereum, eller hvor er vi henne nu her? Så dit bud, altså nu er vi igen der, kan det her skubbe til en, det er jo et blåstempel, legitimering, og kommer det til at skubbe de her kurser, som vi har set være stigende fra dags, eller fra, hvad hedder det, starten af året, og så til nu yderligere op. Hvad er dit take på det? Jeg tør simpelthen ikke gætte på, hvad der sker på kort sigt, men jeg har altid ment, at på lang sigt er vi på et meget, meget tidligt stadie inden for kryptovaluta og inden for blockchain. Så hvis man har tålmodigheden, og man har nogle midler, som man ikke dør af at miste, altså som man kan tåle at miste, jamen så synes jeg da, at det giver god mening at have nogle procenter inden for nogle af de største kryptovalutaer. Mm. Og så skal man være forberedt på, at man skal beholde dem i 2 eller 5 eller længere tid, 2 eller 5 år eller længere tid, fordi det her går meget op og ned på kort sigt. På lang sigt tror jeg stadigvæk, at vi er på et meget tidligt stadie, og at det kan vokse meget større endnu. Det lyder som en aktie i Bavaria Nordic. Jeg fik også lavet flashback. Lasse Birk Olsen fra MegaDAO, tusind tak, fordi du var med os at tale. Og stadigvæk, det er to ting. Kryptovaluta er det ene ben, og det er blockchain-teknologien det andet ben. Og så rundede vi også lige Facebook Libre, og det bliver altså ikke det sidste, vi kommer til at tale om den. Tusind tak, Lasse. Selv tak. Du lytter til Millionærklubben her for Radio 24/7. Vi talte, Facebook Libre, den nye digitale valuta, som Facebook altså kommer med her i løbet af det næste år, og som har været med til at skubbe yderligere til de her stigende værdier, vi har set inden for kryptoverden. Lad os springe tilbage til der på, hvor vi har fast grund, ja. Hvor fasten er i dag, nemlig aktiemarkedet, Lars Svendsen. Det danser stadigvæk den forkerte vej, kan jeg se. Ja, det falder med 0,5%, ikke? Og Danske Bank er 98,5%, så ned med 2,1%. Så det ligger jo, og det er sådan et sivmarked, og Tyskland har det samme kurstab som for, da vi startede, så der sker ikke så meget, men det er sådan halskedeligt. Det er bare et kedeligt marked, og så... Jamen, hvad skal vi så lave frem til regnskaberne kommer? Skal vi stå og ryste bukserne over, der kommer nedgraderinger, havde jeg nær sagt? Ja, men nu, ja, det kan du jo godt komme med, og dem ved vi jo ikke, hvor de dukker op frem. Så, men der må hver mand jo have sin egen formodning om det. Men altså, det er jo det der, altså, det er jo, nu er det jo det her topmøde på G20, hedder det ikke, i weekenden, fordi det handler jo om Kina og USA, om de kan blive enige om noget, eller... Fordi hvis de ikke gør det nu, så er der jo noget, der tyder på, at så er der altså dømt formentlig adskillige måneders forsinkelse, og så... altså i markedet har vi, ligesom, så vidt jeg kan bedømme det, oparbejdet forventning til, at det vil lykkes nu. Der er du jo, Lars Svendsen. Hvad gør du helt specifikt dig selv? Ja, jeg er blevet en lille smule. Jeg solgte nogle APM-aktier for den dag, men bortset fra det, så er det kvidt der igen. Men hvad hedder det? Bortset fra det, så jeg havde en elevatortur med den, og det var jo godt nok, men fordi den kørte op og ikke ned elevatoren. Men hvad hedder det? Jamen, jeg har så stort set råb og stup alle sejlene op, og derfor er det jo også, at hvis det her på en eller anden måde går i ged og de bliver uvenner og alt muligt, smækker på dørene, så kan aktiemarkedet jo godt falde mod 5, måske 8% over de kommende 2 måneder. Så får vi altså nok et smæk baglæns, så er vores optur for DAX, der er jo en af det, jeg hænger min hat på, jeg tror kommer til at ske, så bliver den jo spoleret. Ikke? Altså, jeg må indrømme, jeg tror, at nu har de kineserne og amerikanerne kørt så meget rundt omkring hinanden, og USA har Trump, og både ham selv og systemet og administrationen, har fundet ud af, at USA ikke er usårligt, og at de har ligesom De får også selv et smæk over fingrene, og det har de ikke lyst til at tage. Så derfor så... Det er vi klogere på mandag. Det er klart, men jeg vil sige, det er den første det ting, vi skal udenom. Og så kommer regnskaberne jo her omkring den 14. fra den 10. 12. og frem, ikke? Julis. Og det er jo så det, vi nu skal... bliver det næste, vi skal tage hensyn til. Men det handler om det andet, om der kommer lidt skub i det, fordi... Altså, du kan jo ikke komme udenom, der kom de der IFO-tal på Tyskland, ikke? Det er jo sådan noget... Industrien, ja. De var jo det dårligste i... Jeg ved ikke snart, hvor lang tid. Ja. Okay? Og forleden er så min... Skal jeg ikke input, så siger min sviger, som siger mig i går. Herinde, så siger han... du siger jo altid, at man skal kigge, om der er kraner, når du får at se, om der er gang i byerne. Yes. Så har han været ude her ved havnefronten, og der er faktisk ikke ret mange kraner mere. Det virker som om, og byggeriet kører stadigvæk godt, men det virker som om, det er jo så input, og så kan vi diskutere med vores lytter. Det er faktisk, jeg prøver at vide. Det kan være, at vi skal tage en studietur til Berlin for at tjekke kranerne. Men nu har de jo lavet op for, hvad hedder det, huslejerne, så det er ikke, at det bliver stoppet lidt. Men at det virker som om, at den første fase, hvor du bygger, har du kraner op. Når så du laver råhuset, så kan du godt begynde at hive kranen ned, og så udruster du den jo med alt muligt. Og det tyder jo lidt på, at ligesom konjunkturbyggeri-boomet er ved at flade af. Ja. Altså, vi er nået færdiggørelsesfasen, og der ikke bliver knaldet, så kommer der en ny, stor, kæmpe bygning på vej op. Det er lidt sjovt, hvis det er en rigtig observation, at vi her i København faktisk begynder at få en udtopning af byggeboomet. Der har jo været voldsom gang i det hele. En udtopning? Ja, altså, og så, fordi så er det er jo ligesom, hvis ikke der kommer nogen nye, der begynder at bygge et eller andet. Men jeg er jo egentlig mere interesseret i Tyskland. Nå, okay, ja. Det er jo der, hvor du siger, at svinget kommer. Jo, det er klart, men det er jo så ikke lige byggeriet, der raser i Tyskland. Det er jo, industrien, og det er jo en eksportøkonomi, kan du kalde det for. Svendsen, lad os lige blive, der er jo, ja. det drypper, vi... Nå. Der er jo lidt... Du skifter hurtigt hjemme, synes jeg. Gør det? Virker lidt utålmodig i dag? Ja, jamen kom du bare. Ja, nå, okay, det kan være, fordi det er tirsdag, det ved jeg ikke. Ja, ja. Nej, det var fordi, jeg så på sms'en her, som I kan skrive ind til på 42 624 7. Og jeg kan samtidig sige, at dem vi ikke når, dem gemmer jeg til på fredag, hvor jeg både har dig, Svendsen, og ja. Persson med i studiet til at svare på det. Harbo, ja, skulle komme med årsregnskab i dag. Ja. Et mindre bryggeri, som du har... Jeg mener, hver gang vi har tænkt om det de sidste halvårs tid, der har du bandet det. Langt væk. Ja, de skal jo have en pris for dårlig ledelse. Man giver dem jo altså for god ledelse. De kunne stå for at få dårlig ledelse, fordi de har stort set underperformet i umindelige tider. Og så kommer regnskab, fordi de slutter regnskabsåret den 1. juni, altså 31. maj. Og der kommer... Nej, det kan ikke passe. Det må være Tofte i fjerde. Men altså, der kommer regnskab, og de har været ude for ganske nylig og kom med en ny nedjustering, som betyder, at de kommer ud med et lille underskud, ikke? Og det, der er balladen hos dem, det er jo, at de investerer, der kommer ikke rigtig noget ud af det, og det er jo ikke noget. Hvis det er tilfældet, så må man jo sige, så er det jo en dårlig måde at bruge vores penge på. Men det er jo et familieforetagende, der er ejet af dem oprindelige stifter historien, ikke? Og svigersønnen har så været direktør, og han er født 1943 på vej til at holde op. Han er jo så også 75 på fødselsdag i september, men så... Hvad ønsker han sig i fødselsdagsgave? Han er fødselsdag i september. Men, hvad er det så? Men nu skal så en ny svigersøn til, og det er absolut ikke den med, at den sjoveste måde at få et firma til at gå ned om hjem er at gøre svigersønnen til direktør. Det er det ikke. Men hvad hedder det? Det eneste, der har fået noget ud af Harbo i de sidste mange år, det er Kromer Frederik, der fik en båd. Det var ikke noget med, han forærede det med en båd. Du har Harbo-aktier, har du ikke stadigvæk? Jo, jeg har. Ja. Men det er jo fordi, det er jo basalt set en virksomhed, som godt skulle kunne klare sig. Og simpelthen, vi bliver jo bare udsat for mismanagement. Elendig ledelse, der ikke kan finde ud af at drive butikken. Og det kan de så til synes blive ved med, og så investere det ene og andet, og det tredje, det sidste, de har gjort, det har jo været at investere i maltproduktion. Faktisk en ret stor maltproduktion, som også skal bruges til andet end øl. Man bruger jo også malt i maltprodukter, hvis du bærer kager og industrikoder og sådan noget. Ja, robrød og sådan noget. Men det har de så også investeret for en masse penge i, og det er de øget af morskaben der, hvis der var en enkelt, vi har jo noget, der reviser tilsyn, de kunne jo være, at de skulle tage og gå lidt i krig med dem, fordi man skal redegøre for sine sektorer. Den delt op i to sektorer. Det ene er bryggeri, det andet er madproduktion. Det redegør de overhovedet ikke for. Men hvad hedder det? Så der er jo vist lidt der, de skulle tage og De snakker om det, men de fortæller ikke, og viser ikke et tal om det. Og det er jo sådan noget underligt, og fordi det er jo der, de nu øser pengene ned, ikke? Men altså reelt er, at vi som aktionærer bliver sultet ud. Nå, jamen, de sidder jo selv dernede, og små konger nede i Skelskør, ikke? Og så har de et stort bryggeri, der er endnu større i Dargun, nede i det nordlige Østtyskland. Ikke så langt fra mellem Rostock og, hvad hedder det, næste by derovre imod, mod vest. Men det er faktisk en stor, helt splitteravne nyt, det var fra 93, tror jeg, bryggeriet. De byggede lige efter muren faldt. Mm. Men hvad hedder det, det er... Men det lyder bare så meget god business case, men familien sidder sådan ikke af sin egen kage. Ja, tjene penge på det, og de er jo så begyndt lidt med at kræve noget mere for varen, og så gå ned i volumen, og så frem for at de sælger jo til de her store kæder, blandt andet Netto er formentlig den største kunde, de har, ikke? Mm. Og tilsvarende har de i Tyskland, og de sælger også lidt i Polen. Men det bliver ikke rigtigt til noget. Og den sidste nedjustering handlede om et projekt, de har op i Estland, det hedder Viro Ølu. Hvordan man indtaler estisk, det er der ingen, der gør. Det kan de jo have i Danske Bank. Det er jo derfor, de ikke kunne finde ud af det. De sagde, det var mange af papirerne, var jo skrevet på både russisk og, jeg vidste, det sprog, der hedder estisk. Men hvad hedder det? Men det kan de jo slet ikke forstå. Men så kan det være, at de skulle være at købe det, hvis de ikke ved, hvad de køber. Men, er du lige glad med Harbos udmelding her i dag? Nej, overhovedet ikke, fordi jeg har jo aktier i den og så videre. Mm. Men det er bare, det er jo en uendelig udholdende. Hvis du så kurven, så vil du kramme dig over, at det er jo håbløst. Selv Persson har den jo også. Mm. Har han fortalt mig i et ærligt øjeblik. Men det er jo en forfærdelig situation, og så må man sige, at man håber, at næstsvigersøn har mere tæft for forretning end forgængeren. Men hvad hedder det? Det er reelt set en skandale. Altså, det var jo en sag for aktionærforeningen, fordi hvis du har en ledelse, som bare sidder der, fordi de er familie, og de jo får tingene visner jo totalt væk. Altså, det dur jo ikke. Altså, så må de jo konstatere, så skal bestyrelsen jo konstatere, at vi må have en ny direktør. Men det kan de ikke, fordi de er indvalgt af det er konen, Kirsten, fruen, hun er en harbo, som havde aktierne, hun er, det er jo så hendes mand, der er direktør. Men som du siger, de kan være lidt ligeglade jo. Hvorfor da? Som du selv siger, de kan jo være lidt ligeglade. Det kan de jo, fordi ja. Der er jo ikke nogen, der, vi har jo oplevet det her i en anden virksomhed, som det var så heldigvis ejet af en fond. Og til sidst måtte de jo opgive, og nu skal jeg nok være med at sige, hvem det er, fordi så får vi bare en eller anden større advokatfirma på nakken, som hvor det også helt rådnede væk i hænderne på dem. Og de sad der og tykkede gebyrer og honorarer og alt muligt andet, der skete ikke en skid, helt visnede væk. Og til sidst så var de så meget på røven, at de måtte jo give slip, og så få fremmede mennesker ind, der kunne få gang i butikken, ikke? Det er jo det, der er brug for. Der er brug for en ny ledelse. Nogen, der kan... Jeg har jo for længe siden fundet ud af... Tilbudt dig selv, eller? Nej, jeg er ikke tænkt på at drive bryggeri. Men Kopperberg oppe i Sverige, der, det er nogen, der laver cider, eller cider, kan du, hvad du vil. Mm. Faktisk gør det godt. De har nemlig fundet ud af at putte godt med sukker i, så sælger det godt. Men hvad hedder det? Man kan også kalde det for pærevælling, men hvad hedder det? Nej, men altså noget af det er pæresider. Men de er faktisk en dynamisk virksomhed indenfor, og dem vil de måske passe meget godt til. Men altså, det er jo så en mindre virksomhed. Eller, den er ikke mindre end den her jo, for den har vist noget væk. Men hvad hedder det? Det var måske nogen, som kunne købe dem. For hvis ikke de selv kan finde ud af... hvis en ledelse og en virksomhed ikke kan finde ud af at drive det, så er det jo ikke noget, man sidder og siger, jamen frem for alt, så skal vi sidde og være direktør og spille gongoloråd. Når hvis vi ikke kan finde ud af at drive det, jamen, så må der jo nogle folk til, der kan gøre det. Det er jo erosion af, det er jo destruktion af samfundets værdier. Det er det samme, at hvis en regering ikke dur, skal den smides ud, så må den finde en ny i politik, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man har nogen, der får det hele, formøbler det hele. Er du talt ud omkring Hambo? Jamen, det er fordi, det er... den bider dig, kan jeg nok mærke på dig. Jamen, det er en sten i skoen, og det er jo fortvivlende. Det er faktisk fortvivlende. Det er jo altid fortvivlende at se noget, som kunne være en rigtig god forretning. Ja, men som bliver ødelagt. Det har jo gjort i 25 år, så det kan jo ikke være nogen overraskelse. Ham her, hvad hedder det, de har jo indvært ham her for mange år, nu er han også over 70. Ham her, den gamle Netto-chef, han der, hvad var han, ham der byggede alt det op der? Harbo-bryggerier. Ja. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Og vi ser, men vi får fakta på bordet lidt senere i dag, når de kommer med deres årsregnskab fra USA. Der får vi FedEx, som jo... er en kaldt konkurrent til vores DSV herhjemme. De kommer med tal her i dag. Og det er sådan set, hvad der foregår, men som vi også har fået sagt et par gange efterhånden, så er det altså Japan, vi venter på, og G20-topmøde også det, I venter på. Og vi er stadigvæk i minus herhjemme. Hvor har vi Danske Bank, Claus Svendsen? 98 lige ud. 2,7 ned. Det er ikke godt, det er den. Ja. Nej, hvor meget sætter den så procentvis? 2,7. 2,7, sagde du? Ja, det er surt der for dem. Det er det, og Ambo fortsætter også turen nedad. Ja, han er 89,1, 3,7 ned, ja. Men generelt en sur morgen. Ja. Også i din portefølje, kunne jeg forestille mig? Ja, jeg er også, bliver også fattig af det. En 3-4.000. Ja, sur dag. Ja. Også på SAS? Ja, også det. Så vi skal ikke snakke mere om det. Vi er igen i morgen, og der er vi sammen med markedet. Og i morgen, der har jeg blandt andet Tom Hårgaard med. Der ligger et par spørgsmål til ham på mailen, så der tager vi fat i dem. Fortsat rigtig god handelsdag til jer.